Aste buruntan lekuko kirola berritzere zuzenean euskal irratietan larun batuntan eskubaloina gizonak Frantziako koparen irugarren itzuliaren kari irisarrik oskabat gorago den Bruz taldea errezibitzen du kanboko gelatik zuzenean izanen gira. Igandean berriz errugbialenik federal bateko partida atxaldeko iruentan Maulek Blainak errezibitzen du eta ondotik atxaldeko bostontan pilota Dona Pauleko lehiaketaren finala jazko zapeldun diren Lambert Anaiak alde batetik Larretxea Eskura bestetik. Asteburuetan lekuko kirola zuzenean euskal irratietan. Eta jokoz kanpo berehala euskal irratietan, atxaldeon, Pantxika eta Olatz eta zuen komite jere. Atxaldeon eta mire esker Bernadet. Atxaldeon guzieri, ongi etorri jokoz kanpo saio untara, ara jendean itzemainaren inguruan gaurkoan, entxatuko gira be, mikroak renglatzen eta hori guzia be, alduguna inean. Egun pilota eta futbola aipatuko dugu, eta amikuzi aldera jonen gira lehenik futbolaren dako, Dona Pauleko neskak taldea berriz osatua baitute, eta hortaz zariko gira gure gaurko gomitekin, beraz hemen baditugu Amaia Prebende, Amaia Boi, ongi gaita mani madut, eta Jenofa Lamark, atxaldeon iruak. Atxaldeon. Ara, hiruak betan, kusuzue, untxa koordinatuak direla. Bigarren partean, pilotari lotuko gira, eskuska trinketean, Euskal Herriko Ligako xapelketa hasiko da ostiraluntan berean, lehen mailan, eta aldaketa batzu badira, formulaz eta hori guzia ipatuko dugu, mainaren inguruan ere, xapelketa hortan parte hartuko duten bi pilotari baditugu, biak irisagiren konduari direnak, David Samalbide eta Antion Gizandu eta atxaldeon. Atxaldeon. Bai, eta horretarazten dautzuegu zuen galderak egiten ahal dituzuela telefono guntarat. Deituz 0-5-5-8 eta mazazpi amalau amekarat edo zuen galderak ere e-mailez jokozkampo abildua euskalirratiak.info. Bai, e-mailez horrein behar guada berantek idea, baina soite mantuzu behar gara. Soiren ditut. Ara, soite mantuzu e-mailez ere igortzen aldera, zergatik ez. Egamezela, futbolarekin hasiko gira, nesken futbolarekin, amikuze aldera joa iten gira, eta ostokada berri bat izan baita, naiz ostion egiten ziguten, entzela inbeste ostokada, lehen aldiaren aldikoz bakreiz kamidatzen dute. Are, Amaia, zurekin hasten gira, behar bada egiten duzu historiko labur bat, hor, Dona Pauleko nesken taldea, zenta utzi zinuten, hasi duzue, berritutzi, ez, fetez da hori. Ez, hasi ginen dola gutxi gura bera, ama bi urte, dola. Eta amar urtez talde bat mantendu ginuen, baina jakinez azken urteetan zaitasunak ukan genituela mantetzen kopuru aski bat talde baten osatzeko. Beraz dura bi urte neska jun gutxi ginenez, ikasketak gatik eta abar, taldea utzi ginuen eta batzuk beste talde batera joan ziren hartzera. Eta aurten, ebe ikasketak bukatu eta Euskal Herritik berriz urbildu dira andanaman neska, eta osatu dugu berriz talde bat. Ez da inbeste ustoka da, edula ma bi urte hasi zinuten. Eta bi urtez baizik gelditu gira. Eta zaitasunak egan duzu, ezer ziren gehien bat neskak eskasak? Neskak eskaz zirela nahi tegan, Bai. Ez neskak bai, azken urteak dea jund guti ginen eta entrenamenduetan, ostiraletan, lau edo bos baizik, beraz, pixka bat motivazioa galdu, eta aste buruetan ez beti numre honean izan eta joan pixka bat urrun aritzera, pixka bat urte zail bat ukan dugu, eta urte hori eta gero utzi dugu, jakinez hainitzek ikasketak bordaren egiten zituztela, ikasketa gainat aski eluzeak, beraz bi urtez pausa bat izan da. Eta guai, zertan ziste? Ebe, orten amabos neska gira, beraz atupe. Amabos neska, otri baketetan biltzen direnak? Ba ez gira, beti amabos, me amabostek lizentzertu dute, beraz Astezkenetan gutxi gura bera sortzin eska eta ostiraletan amak amabi. Eta zer da gehien aldatu duna hor? Bos nesketaik amak ikasle baziren kanpoan? Amabos zeiteko hor da? Ez, deia garaian ez ginen hainbeste. Gutxiago ginen, baginuen oinahi bat amak neskekin edora eta usu entrenamenduetan ahun gutxi ginen. Hala, zire ikasketak bakarrik ere, beste jende batzu motibatu da edo? Bai, batzu motibatu dira. Ez zutena hor zahar hainitzek berriz hartu dute, lehen go neskak, eta guti gora bera bos neska berrik hartu dute berriz. Eta zer da zuen nahia, txasun dela talde hori atxikitzea, oai? Ez galtzera ustea joan den urteetan bezala? Bai, ongi lirateke zinez oinarri horrek segitzera eta zenako ez urteak segituz pixka bat maila hobetzea ere. Zertan ziste guai, konzentratuak ziste zuen taldean edo pentsatzen duzu ere oino ondoko urtean dako ez galtzeko, jakinez urtetik urtera batzuk usten aldutela edo pixka bat indartzea talde hori? Momentuz ama bos neskekin oinahion bada, gero zenako ez beste batzuek motivatu hasteko ere ongi lirateke bai. Nor zirezte, laguntalde bat edo ez bait ezpada? Ezagutzen zinezten jadanik denak edo? Gehienak ezagutzen ginen, jakinez amabosten gain gutxi gora bera amajek deia egin azutera zango bela bila, beraz deia ezagutzen ginen zango baloiaz, eta gero lagun batzuen lagunak eta pixka bat denetarik. Hala, pixkanaka, autika ora erraiten den bezala, hola pixkatu osatuz joan ziste taldea. Ta nondik heldu dira neskak? Gehien bat amikuzi ingurutik, eta bada bat mauletik heldu dena, eta garaian maulen talde bat bazen, duela urte batzuk ez dira gehiago, eta ez gero denak bai amikuzi ingurutik. Uste dut ere garazirekin batzutan osatu duzuela elgarrekin taldea, neska eskasekin zinestelako, frangotan gertatu da hori edo? Ebe hor, azken bi urteetan, ni adibidez, bi urtez aritu naiz garazin, FC Garazin zenta Dona Paulen talerik etzenez, beste lagun batekin joan gira garazira hartzera bi urtez. Oiek deiturik edo zuk nahiz denulako? Ez baita ezpada, guk nahi ginoen segitu eta talde bakarra zen eska bat inguruan, bazen xalixe ere, beti euskal egin gelditu nahi ginoen, eta gainerat haiek ere piskal zaitasunak zituzten aski jende ukaiteko, beraz. Eta uste eta urtean osatu dutela, ez dira zuen maila berdinean, gorago dira? Ez, beraz, jaz txapelketa irabazi ginoen eta kopa ere bai, beraz dibizioz igo dira urtean. Hades. Nola plantetuak ziste Dona Paleon mutikoen taldearen ustartuak ziste, beste kluba bada, nola da Susan? Ber kluba da. Eta ber baliabideak dituzue, ber zelaiak, ber nola ziste alde hortaik? Hor ez gu gehiago zelaiik, baina. Ez, bon, uoldeak, uolden gatik. Ez, beste naz, badira bi zelai, entrenamenduko zelaia eta zelai principala matxentzat, baina ber likuan da, bai dena. Eta, beraz mutikoan zelai bera da? Bai. Eltzen ziste, pixka bat, zuen likua atxemaiten? Bai, gero ezagutzen ditugu mutikoak ere, joanen urteetan, artetan ditugu beste bat zuelgarrekin, antolatzen ditugu futboleko gela hortan, eta... Eta klubaren aldetik, zelaia bada, baina badira ere jantziak, badira kampoinak, badira bidaiak, eta ruguzia nola antolatu duzu? Jantzien aldetik bakotxa baitugu gure puskak. Baina klubak ditu emaiten edo zuek erositu zuek? Maiotak klubak eta bestenez krampoinak da guaurek. Eta gero bidaien zat aldikan hartzen ditugu bi oto, gure otoak eta... Habe, aski motibatu izan behar da lere? Bai, gaina orten aski urkondio aiten gira ere aritzeko. Hor ari zan gira dola bi haste tartazen, landesetan. Tartazera, zomba demora duzue, mantzagun? Orduk bat terdi, orduk bat tala ordan bide. Eta urgunena duzuena? Tartaz. Tartaz, ma horina. Bai. Hoi, bako dute horiek etorri. Trebetzaile bat bat duzue ere, parkatu? Ba, bai, bat du, trebetzaile bat bai. Eta nor da, zuen inguruko bat ere, edo ez, zango baloian egiten da? Deia entrenatzen zuen klubean gaztago bat zuekin, ama bost urtekoekin uste dut, eta orten be nahi ukandu aldatu biska bat, eta neskak hartu ditu ere. Baina duela urte hainitz deia klubean dela. Mutiko da, neska da? Mutiko. Obe da? Ez egit, pazientzia biska bat, baina. Nortu behar pazientzia, berak edo zuek? Berak. Ez, beti aipatzen da, ez dakit, ez da berdin, menturaz, neskendako beda mutiko bat jebatzailea edo emazte bat, edo zutu inportaik bate. Izan handuzu, Janik, emazte bat? Ukandugu duela asieran, eta egea etzera bizkiuntza pasatu. Baina, ez dakit, kasualitate bat zenez, edo... Ze postutan aizizte, mantzegun Amaia, Amaia Boizu? Ni defentsan asianiz. Nun defentsan? Dependi. Bo, gero, egan behar da, ez zizte la amaikakari, ez zizte... Sortzinaka. Eta sortzinaka berria da, hori aldaketa hori, hori da? Bai, jaz zazpinakari ziren. Zendako, badakizu, gehitu dute, gutiago laster egiteko? Uste dut, azken urteetan, erdi zelaietan limitazio bat bazera zelaia txikiago ematen zutela, erdi terreinoa baino txikiago, eta beraz zazpiz ari ginen. Etzen beti errespetatua eta orai erdi zelai osoa da eta gehitu dute jokolari bat. Hori ere interesgarri da, ez zirezte zelai osoan ari orduan. Ez erdi zelaietan ari gire bai. Ba, sortzinaka zelai guzian... Hainitz kilometro egiten du. Eta hor, bon, berdin lasterka egiten duzu beraz, sortzinaka zelai erdian. Ez duzu horrek alatzen du adibidez, zazpinaka edo sortzinaka hor gehiago ari naiz, zakit, taktiko edo... Bat apiska bat jende gehiago erdian zentroan apiska bat. Fe hor momentuz... Berri-berria da hor non ikusiko elduden matxetan, berba gutiago laster egiten dugu eta normalki pase gehiago egin berri intuzke, baina ikusiko. Ados. Amaia, mentura zuri galdera, zuretako, administratibuki nola pasatzen da hor? Kluba utzi duzuelaik desagertu da, gero berriz behar da egin galdea federakuntzan, hori badakizu biskaba nola den? Be, justu behar duzu, ez da, justu uda asieran inskribatu behar da ekipa bat edo ez. Fe, aski simplea da, bai, inskribzio bat da, bezik. Hori, pentsatzot hori dela jadanik klub batean ziztelako beraz, klubak egin. Bai, hori da. USSP-a mikuse da, izen susena? Bai. Pilotako bera. Baduzuela, horrek ekartzen da, adibidez, klubari laguntzarik diru mailean beste talde bat ukaitea edo ez, edo nesken talde bat? Ez behitzen. Zutu bat importantziarik? Zer mailetan ziste horrein? Horre, dira landesetan, distriktoan, eta... Zendako landesetan erten duzu? Ezenta... Duela jaztik, zenta lehen ari ginen Pirene Atlantik. Befe baizik irurogeita lauean, biharnoan eta Euskal Herrian. Eta ekipa falta zenez, pasatu giren landesetan. Talde eskaxagatik. Bai, talde eskaxagatik. Zer bada Euskal Herriitik, nor bada zuhe hor? Euskal Herrian aurten bada Ziburu, bada Angelu, Dona Paule, eta beraz garaziari direna lehen dibizioan. Guti da, Bai. Gero taldea initz izan dira osatu eta behiz desosatu, izan da Azparne, Bideasune, Maule, Aurti, Iburu. Biarnoan ere, bazen Txalixe, Paue, Juranson, anarte joa iten ginen ere... Horiek ere utzi dute edo... Talde batzuk, pauen bezala, hainitz hiri direnez, batzutan osatzen zen egi batean, eta ondokurtan bestean, orai baizik uste dut Juranzonen badirela, eta ari dira amaikako futbolean. Zuek aldiz, ezin duzu amaikako futbolean jokatu? Behar da neska hainit izan. Zonbat neska behar da, mantzeko? Ama bos gira, beraz nahi luke egin, sasoi oso bat egiten dugula... Beti denako behar dute. Ez da, beharko dute ikrez, ogeita bos bat? Ogei bat. Ogei bat gutienez, amaikako talde baten osatzeko. Nola esplikatzen duzu hori, talde batzu osatzea, gero desegitea, beste kirol batzuetarat doaztelako, edo sobera engaiamendu galde egiten du? Bo, engaiamendua beste kiroletan bezala, baina ezakit, segurazki neskak gehiago eskubaloiera, edo saskibaloiera joaten direla, ez da egit. Zango baloia? Ez? Ez bortxaz? Ez bortxaz. Zenta zer dira futbolari hon baten izaiteko gaitasunak? berda korrika initz egin, berda... Ba, ikasten da, gero, bora, lasterka egin, ba, eme teknika ikasten da, pixka bat. Hori da. Ba, korrika kirol guzietan egin, berda. Ba, batzutan gehiago, eh? Futbolean gehiago pentsatzen dut. Pilotan baino. Bo, antxon zubietan aizira, antxon gizan dut. Bai, bietan, bara, bo. Futean aizira, ere... Entzatzen, bai. Hortza izan? Bai, janoak talean, bai. Fisikoki zer da zailago? Gehiago kolpatzen iz nik, fani, gehiago kolpatzen iz pilotan. Bizkarraren arabera, eta eskiak beste naz. Eta atxaren aldetik, emantzegun, futbol, ze postutan aritzera? Aintzinean. Aintzinean, largo eta mar minuta futean edo pilota partida bat... Zuen da zailena? Trinketan emanen dugu, esu berak itzeko. Erran ez, ba erran ezak... Futbolian gehiago akitzen iz, usaiak gutxiago ondutelako. Eta beste naz, ondutik bukairan, adibidez, hori da gehiago plazan, nik hasteko, gehiago akitzen iz pilotan. Hai, ez da indar bera zan egizaz. Ez bate. Amaia, ze postutan arezirazu? Erdian zentron. Eta Genova? Defentsan. Defentsan. Ez dugu gure atzailerik hemen. Edo zein bisaz ez dugu dona pauren. Nola ez ez, joan den partidan batek bis hartu ditu, nor da? Genova lajalde. Ah, beste Genova bat? Bai. Bis hartu ditu janik gure atzailea da partida batean, lehen partidan bi gol. Bai, ez dugu ate zainik dona pauren. Ah, bai, horren normala da galtzea. Ate zainik, abe. Eman behar duzu norbait ate zain, eh? Norbaitek gina ibadu dona pauren ate zain hartzera. Are. Deialdia zabaltzeko mementua da. Behar du neska, behar du emezortzi urte? Ama lau, ama bost. Ama sei. Ama sei? Ama sei, bai. Behar du neska, behar du amasi urte, futbola gustoko bizka bat. Adina topea zuen da, gehiagin? Ez da. Ez da? Ez da. Ez da? Ez da. Ona baldin bada, jokatzen aldu. Bo, joiten alda ez orduan. Ara, Pantxika, noiz da partida, elduen partida azaroaren zibururen kontra? Atezain, jare. Atezain, ba duzu atezain orain, Pantxikak eginen du ondoko partidetan. Itzai, itze, ezan hau zu. Behitzai patuko dugu, emankizuna bururatzean. Maila, ipatzu zue... Zer da, zuen maila jadanik, maila boi? Ez dakizu zuzok. Bigarren multxuan ari gira. Bigarren... Bi multxu eta gu apalenean ari gira. Da maila apalena futbolean edo? Bai. Ez gana izaz, berriz hasten zireztelaik, utzi duzuelaik futa, obligatu aziztea apalenean hastea? Bai, gero nahi bozu, igotzen zirelarik, fa hoja dibidez gara zigu dira, bat duzu gehiago partida, urhunago, eta oraindik hor igotzen bazira da Akitania, beraz, zinez... Zuek ez duzuen nahi hori. Eta gainat da amaika, uste dut gero. Ah, gero obligatu zera amaikako tale batu baitea. Zuek, bon, lehen partida galdu zuet hartazan, lau eta bi, bon, janik zaila izan da, eta zainik gabe... Boa, ala ere, ez duzu atezainik, me norbaitek atezaina egiten du. Bai, bai, bai. Itzulikatzen ziste? Ara. Ba, neok ez du nahi hori zan, hori da. Ara. Itzulikatzen ziste, bai? Bat proposatzen da eta batek iten du... Mentuan partida bakar bat izan da. Nor zen atezain, noen partida hartan? Ainez. Ainez? Chevalier. Etorri berzen? Egun etorri berzen da, azkenean ikusiz laugo lartu zituela, gando ba, enez joan lehiokoz kanpora. Eta zibururen gontxan hori zaren da, atezaina? Ageriko. Ainez. Proposatzen dena. Zu mentuaz? Ez. Enekin hartuko ditugu beden amak. Hameka sartzen matuzi, ez da problemaik, eh? Moko katzen zizte zuen artean postu entzat eman dezagun, zen eta pentsatzen dut behar bada... Hume, hori trebatzaileak du erabak. Bai, eta momentuz, match bat baizik eginez, ez da horrendik... Hain txineko urteetan edo ez, bakarrik orai behinan. Hor gira plase jartzeko eta, bo, irabazen bat dugu obe, gero... Ikasten duzu ala ere postu desberdinetan jokatzen? Untxatzen gira bat atxikitzen, horretan untxatri batzeko eta aski hona izaiteko, eta gero horretan ezpagira untxa, berdin alatzen aldugu beste batekin edo... Astean zomat alitri batzen zize? Bi aldiz. Aliri, aliri. Astezkan eta ostira latxetan. Eta gero partida. Igandetan. Igandetan, ala ere, importanta da, nahi duran implikatu behar da, ez da... Denbora pixka tartzen du atxetan. Trebatzaileak zer gaiten du? Geldi mintzatzen, xil. Hori da nesken talde bat kudeatzea ere. Hortako mutiko behar dut trebatzaileak behar bada. Ez dakit, behar bada, aipatu dugu ostion beraz bazela zibururen kontra aiziste, noiz errandu zuen, azaroan? Azaroan. Behatzean ez. Behatzean zuen bigarren partida izan da, badirela taldeak Garazin, Angelun. Ez dakit, egiten aldu zuen argazki bat zertan den nesken futbolari par Euskal Herrian. Bo, egoera txarrean, onean? Bo, ene ustez, urtak pasa, pixka bat mantendu da, la ere mantendu beti da? Guti gora bera lau bost talde gelditu dira. Bada, gazteagotan ez da hainbeste talderik, adibidez. Uste dut, Angelun badutela zentro formakuntza bat neskentzat, saiatzen dira txikiagotik astea, baina... Hori da, zenta, zuek ere adibidez, bazinukete olako ideia bat, pixka bat zuen lehen taldea alimentatzeko, bertuzi gazteak hartu, bada sede bat gazteak doza alik, bergabe. Nik trebat zenitut tipiak adibidez. Neskak? Bai, mutikoak. Biak. Baina usu hasten dira bostei urtetan edo la urte bat edo bi egin. Neskak? Eta ez dute baitez bada hien lekoa txemaiten mutikoekin eta usten dute... Hauz duzu aparte behar denela trebatu? Ez agit. Gero amasei urte arte ez da matxarik neskentzat bakarrik. Eta orduan neskak obligatua dira mutikoekin hartzea eta hori pixka bat zeila da... Ez baita behmaila, gara, leku, bakutsak bere lekoa egiteko, zailago da, ordan, gero motiva. Gero uste dut, Angelun badutela talde ben neska bat, baina behar da ukan behar da neska kopuru aski handi bat osatzeko talde bat. Eta ez da posibe Dona Paule Mailan edo gola, hain beste neska bukaita. Prezeski munduko txapelketak iragaiten direlarik, senditzen da, hola, kulebetan, igaite azkar bat, bon, berriki iragana da, ez duzue ikusi jende gehiago. Be, nik adibidez txikietan ahigarria da. Eta nesketan ere, edo bakarren gotikoak? Ez gu neskarik aurten txikietan, baina diaz baginituen ogei bat txipin, edo rambost eta sortzi urte hartan, aurten doblatu da zemakia. Pilotan gertatzen da, David eman zegoen, munduko xapaketa badelaik doblatzen da, pilota eskola? Ez. Berdin da. No, egia da, ez bakrik futbolean, denek jokozkampon erran digute, mundiala den urtean, bai eskualinean, bai rikbian, bai taldekako talde joko horietan, anitz igatzen da. Gero ez dira bortxaz egoiten? Ez baita espana ez. Eta genera nesketan begiraleak badira, publikoan bada, neskek begiratzen dute, futa. Bai. Benaiak dute begiratu ez eta jokatu hor da. Istuki galdera nuen, zuek iruak futbolariak ziste, me futbol zaleak ziste? Ez. Ez. Nuk pixka bat, me ahun guti. Bitsida hori zendako ziste futbol zaleak? Zuzien maite futbola begiratzea? Bate, ez. Telebistan edo zuzenean, ez? Ba, zuzenean hola bai Dona Paule ari direlarik edo bai, ezagutzen baititugu jokulariak, bada beste zerbait, baina telebistan bate. Eta goi maila ez, adibidez, sekulan Baiona edo Angelu mutikoetan ikustera? Sekulan. Edo neskak... Euskal taldeak, Reala, Atletik, Ibar, ez? Ni joan ez bain edo bitan Bilboren ikustera neskak. Neskak? Bai neskak. Bai goxo da, gero joan behar da edo Bilbora, edo Donostira. Eta? Ez da ere ez... Ez me ez niz joanen ez niz hasti buru niz joanen. Maila badute gainera, eh? Bai, lehen maila nari dira, bai. Ahitzen zaitu olako partidak ikustea edo... Zinez futbol bizki edera da, Bizki garribia eta nik maite dute joate ikustera. Egeiten da nesketan teknikoagoa dela futa. Eta ez dira beti lurrean, mutikoa bezala. Antxon, beti lurrean ziste mutikoak. Italiarrak bezalak. Baten itzen duzen mailan. Bokasteko lurrean bali magira, bada arrazoin hon bat. Ez da komediarik, hori duzu egiten? Ez da komediarik. Sekulan? Ez. Ba, mestetan ez da komedia, da justu entxatzea arbitroa konpatziak, ez da. Komedia deitzen da hori. Abai. Antzerkia nahi bon. Cinema. Itzainiz bada. Neskek ez? Ez. Beti xuti. Ba, ma zuen mailean, bera, mantzukun goi mailean. Te amaia, zuk Bilbo ikusu zula. Ah, ez zinez ahon guti. Eta, no, futbol edera da bai, fite duaten da, teknikoki... Arritzeko da, Istante finituko dugu, zenta denbora entzina doa. Doi-doia, Ara, galdera bat, gehien bat mutikoek praktikatzen baiute futbola, zuek nola uste duzue, besteak ikusten zaituztela neskak futbolan jokatzean? Jana non izan entzirela galdera zailak, eh? Afisatu zinezten. Gero dependi zen maile, zein mailetan. No, bez zuek, zuek, zuen mailan. Maite duzue publikoa badelarik adibidez, zela inguruan? Edo nahi, nahiago duzue. Apiskabat, motivazio bat, Bai. Mezak uste duzu jendeak egiten duela dian, eskauek futean ari dira, mez, zendako futean ari dira, edo... Dependitzen duz zer ikusten duten. Baina ikusten dute zuek futean jokatzen. Ikusi zaituzte tartazen, ziren zuren lagunak, baina menturat bazen publiko pixka bat, zune ustez jendea, bo janik jendea joaite ma da partidan ikustera nahi dugan interesa bat baduela, baina, hola, zuen lagunek adibidez, edo do Napoleon, zer egiten dute zuetaz? Teneska hauek futbolean ari. Ez dira engezki ari, eh? Entxatzen dira, beden. Matxa osua seitea biskabat lukze da, baina... Hala, ez dute gaiten, fobo dute jokatzea beste kilo batean. Ez daulak horreko ino. Bi bazuek hasteko. Badut hemen esimendu, eta behagian segituko zue. Doi bat, ara zibururen kontra, badakizue nolako talde den ziburu, Ziburu berdin, usteot jazetutela talderik, egon dira urte batzuez zarituz, gero utzi, berriz hartu, beraz ezakil bat ere, ea badirenez hainitzak edo berri batzuk, beraz piskat sorpresa izanen da. Ez zagutzen, maina bon irabazte komentura? Ba, espero. Espero. Egin dute, uste dut, iruna azken partidan. Uste talderen aurka. Noren kontra ziren? FC Xalos. FC Xalos. Ezagutzen dituzue multxoko taldeak? Gero bada, amu... Bai, menze maila duten, edo... Ez bai, egia da, bi urtez jokatu gabe egon ondoan, zura burtsa zautan. Azteko, elburua zer duzue maila urtean egoitea, edo igaitea? Igaitea ez, eta... Komplikatu alirateke, hain beste partida izatea. Da zinez, ari gira gero plazegaren zat, ere, eta ez behiz espada. Problematikoa litaike? Behigotzen bazira, gero multxo lodiagoak dira, eta beraz bidaiak urunago. Ez duzuen nahi, eh? Deia igandego izan dira partidak. Eta, zer bada, igandego izan? Dena egana da, dena egana da. Meza abarkatu dira, izin da, meza egin eta futbol partida. Agazuen oso. Hala ere, barkatu, bukatzeko bakarrik, plazegaren zata izite, baina lehiaketan izena eman duzue, kloba osatu duzue hala ere. Bai, ari gira... Egoiten altzin ezten zuen, artean bakarrik. Ari gira, bo, kirolaiteko plazegaren zat, eta irabazten albatugu, irabazten nugu obe, eta bestenez... Bai, bada lehia ere, zenta kirolaiteko plazegaren zat... Bai, bada kompetizio, zenta bestaz ez duzue buru ikere... Dekin duzu bi amaiak eta beste jeno fal, karten zizteto Napoleko zelaian igande atxaletan, itekotan... Hala, motibagak jagoa da partiden diokatzea, beste ekipa batzuk... Bai. Ola hasten dira, ola sortzen dira taldeak, lehenik lagunen artean, eta gero lehia... Duda igabe. Ebeskertzen zaituztegu, Amaia Prebende, Amaia Boi eta Jenofa zure deitura Lamark antzianoen, be Xantzaon, zuen urte untan, agian iraunen duzue, Xantzaon ere zigururen kontrako partidan. Eta, be pausaino bat zendugut, izan de pilotaz ari gira Jokoz Kanpusa joan. Siberua Lapurdi eta Baxenabarreko laugarren bertsulari xapelketa, Xilaba. Hirugarren kanporaketa, Beltzuntze elkartearen partaidetzarekin, aierran, denen etxea gelan. Urriaren 18an, arratsaldeko 5etan. Eneritz Zabaleta, Odei Barroso, Hortzi Iduate, Hortzi Murua, Patxi Iriart eta Jamontxo Kristi. Gogoanar, finala, azaroaren 15an, Baionan. Xilabaz, xilaba. Informazio gehiago, bertsozale.eus/xilaba. Xilaba, Euskal Irratien laguntzarekin. Eta ongeturri beti Jokoz Kanpo saioan girela eta bigarren parte honetan pilota aipatuko dugu eskuska, baina amaturretaz mintzatuko gira trinketean ligako, txapelketako finala edo partidak hasten baitira ez finala, partidak ostiran honetan olatz. Hara eta gurekin mainaren inguruan bi pilotari gandugu baditugula, Antion Gizandut eta David Chamalbide, eta izanen dugu ere beste norbait arduradun bat aldaketak izan baitira aurten, arduradun dun batekin mintzatuko gira, beste edo telefonoaren beste puntan duguna. Pascal Arotzaren ligako arduraduna zira, eskuska, eta xapelgoa eskuskako trinketean, xapelgoa lehen mailean asenda aste buru untan, ostirel untan berean. Lehenik, bon, zer da formula berria hor ikusi dut, iru multxo bosteko, zer da formula berria zuzen? Ba, formula berria aurten nola indu, zen eta normalian amabi ekipetien ginen hori arte, baina suertatu da, elite proko pilotari bat, jautsi da amateur, eta erana baita legetan, reglamenduetan, jausten delaik, badula plazat lehen zeria, no? Elite pro jausten delaik. Orduan eldu ginen amairu ekipeta. Eta edo bat zela berginuen, gamenutian be tokia txikia zuena, berginuen jautsi biaren maileat, hura usteko, eta boa iten ginen domaia zela, gamenutian neizaldienkin be tokia irazia, eta hura jaustea bidearen mailea, eta orta deliberatu du, ama iru zilakotz, inen gintuela, amortz ekipa. Eta amortz ekipa, muntatutu, iru mutxutan. Nola beste bi ganditu zuen bidearen mailako? Beste bidearen mailako bi ekipa gazteak hartutu, iteko iru mutxu kuetako. Nola autatu dituzue bi horiek jasko seilkapenaren arabera? Bon, ikusitu geurrek eta, bon, barginuen ekipa gazte bat, era peio izen dut hospitalekin, bo, ekipa gu eduriko ekipa puita bazena, eta gaztiak, baute hori gabia dula, eta eduriko egin eute, eta plazan egon gizan ibiliatia, eta bon, aztako hori hartutu, eta gero bertze ekipa eta hartutu, gure ustez, bidea txiko duena, aztako hindu, hautatutu gaztiak, aztako... Gaztiak. Gaztiak, aztako. Oai... Gaztien bertze ekipa atzueke agarrazun nazina, Pazien hor eta nua izena du Biskarditz eta Arbeletx hori gina. Bintzatu gira Biskarditzekin eran gaitu, berak eran gaitu, ura ezartzeko nahi duzula gaztiak gareke, askin duena gaztiak ematea. Eta hori bintzatu da, eta hori hartako hartu dugu. Eta hori beraz, bosteko hiru multxo, nor kalifikatzen da, nor jautsiko da, nola pastuko da? Hor izanen dira puletako bi uberenak, ezein meinti ez sei, eta klasa generaliko bi ugenak. O sortzi izanen dira, final laugenetan sartzeko. Bi irugaren ugenak? Bai, bi irugaren ugenak. Hori final laugenetan, eta berian? Final laugena, eta gero bi azkenak, ondareko azkenak jauziko dira bi erre maileat. Zuzenki? Zuzenki, ezein meinti da... Bi erre maileko txapelgoa, kupatzen meinti, lehen kategoriaz. Aztako, hartuko dute, bi azkenen tokia. Nahi du egan, sei jautsiko direla? Ah, ez, sei, bia jautsiko dire, bia. Ah, bia, ez biga multxo bako txean, eh? Ez. Final, zera, kaso bat generaleko, bi azkenak. Ados. Bi azkenak, edo behar ba, lauak nola gertatzen den, frantziako txapelgetarez. Hori da. Baina bia ziurke, bia edo iru edo lau, nola ez da nogi zainene finalian. Hori da, bi iru edo lau, seilkapen horoko getik, ez mutxo bako txetik. Ados. Eta besteak beraz hor, besteak erdian gelditzen direnak, deuse, lau partien ondotik buru finiute. Finiute. Ados. Eta gero eldu nortian, etorriko gira, berriz amabi ekipetara. Berriz amabitara, nun ez den berezko bat jausten? Ba, berezko bai hausten bada, baina horre behar bat gaminatuko du zerbit, erganez eta bon, jausten aitzenako dela lehen zerian, baina ekipa be klobian balimada ekipa lehen zerian, eski urtela iazia, zen horiten hori doz. Eztela horreia da, liguzian. Hori deliberatu zu hori? Hori, gu galde ina du federazioneat, baina hori ez da... Ez da bozkatua bina. Beraz, nahi duegan, elduen urtetiko iti, zuek aldituen zue, jautsiko den berezkoa lehen maila nahiko da, bakarrik bere klubean balimada ekipa bat. Oixe, onga, hartako. Galde ina du, eskolariko liga galde ina du. Eta guai ikusiko du, nola pastuko den. Beste zerbait, Pascal, zuk ustut zuzinen Euskal Irratietan edo ez dakit, zu ala Eduard Eskutari zen, anintza ipatu ziren barrazak, lehen mailakoak eta bigarren mailakoan artean, berezkoak eta lehen mailakoan artean, hori guzia desagertu da? Lehen mailea, hauten ez da izain guk nahi ginuen, bi bikurat eginuen federazioenekin eta gu montatu ginuen zerbit astetik, iruaren mailetik asik, biaren mailetik, gero lehen mailean, eta gero lehen maileko txapelgoak iteko bagazat, zera berito proinki, baina bon, gu akord ginen, da gero demora pastu da, eta azkenean gue Jean-Michel Garaia regandu, bon, aurten ez ginuela astik ito geniteko, eta hola gelitua da. Baina behar ba inen du, Frantziako txapelguak, edo ligako txapelguak, behar ba inen du, bagazat, elitu pro, biharre maileko ege. Ados, baina nahi du egan, liga prinsipioan akorda, baina ez du asterikukan aurten plantena maiteko hori da? Eztu, ala errandu, ala errangaitu gu nahi ginuen in, baina bon... Baina gu erten duzularik nor ta zaizira? Gu nahi ginuen, komisionia, gu komisionia nahi ginuen ino gila. Ados. Barazakien eta deneki. Baina gero, bon, Jean-Michel Garaiare gure ura eta gure expedientar, egan du, bon, aurten ginuen astikiteko, ikusi ginoen duen okian, hola. Ara, Pascal, arotzaren hortan uzten dugu, Antxon Gizandit eta David Chamalbide, ez dakit zer diozu, zer diozu hortaz, da gauza anitz egan ditu, adibidez, zehaztuko dut galdera, adibidez, aurtengo formulaz, bosteko iru multxo, amabost ekipa izaitea lehen mailan, zer diozu hortaz? David, eman zaun. Be, aurtengo berrikuntza da, be, lehenik deia finalerdiak, leheno baziren finalerdiak, bakarrik, eta aurten final laudenak ezagri dituzte, lekian. Eta txapeldunak eta txapeldun ordeak barraza delako horiek jokatuko ziurtela berezko batzuin kontra. Ba hori frantziakoan, frantziakoan eta ez da hori egina, behar bada, Ez baina, wala, formula hori, amabost ekipa lehen mailan? Ebe ez dakit, nolaz amosk giren ez dakit, untza da, nik uste... Partida gutxo, Janik, lau partida eta ez dena lehen bietan edo lehen hiru berenetan, afei... Bai, lau partida eta gero finidu bere sasoina, eh? Bai. Berda, lehen bietan berda sailkatu. Dena egin hau zu, hor? Lehen bietan izan berda, edo irugarrenetan. Bi irugarren oberenetan, bai. Oberenetan. Jaskoari konparatu, zanfet partida gutxio bada. Bai. Ez dena kalifikatzen partida gutxio izanen du. Izanen du bakrik lau partida. Bai, txipitan bezala, beste lehiaketan bezala. Txipitan hori ari dira kambiatzen, egiteratzen hori ikin. Ikusten delaik, bidez, plazan bost partida bat dira, hor lau, bo zenako ez, luzi aldira, bost partida nintia eta lau... Bost partida eta gero beti bauzu zerbait, edo igaiteko, edo jausteko? Ez finalerdiak eta... Ikusten zen, baziren bost partida, uste dut, iteko eta... Da, txamaitzen zua eniz dela? Ba, luzia da, ba. Bai? Luzia da. Luzea da zinez, eta adibidez irugarren... Bost partidan edo gen, bost aste burutan, hilabete batean, zure txapelketa fini dela, eh? Bai, baina alare, badireraik bost partida ikusia izana dena, da bost partidetan ez duzu mail bera ikusten alzen, eta adibidez azkenian, bi ekipa atzu, bali madakite deia jautsiko direla edo zerbaitola, ez dute partida... Faltxutzen du, zuretako? Ba, ikusten altzen. Ondotik, guai, lau partida, ben, lotu behar da. Ah, oztu nahiago duzu? Bai. Lotzen zira, estapenetik. Ados. Eta ginera, guretzat, zaila izanen da. Boa, gero ipatuko dugu, ez zuen, xapelketa, baina. Ni dudan galdera, edo, kasik urte guziz kambiatzen da. Bai. Eta arrazoina da, berezkoak jausten direlako. Ez dira maneraik hori egiteko lege bat eta finkatzeko gaiteko urte guziz txapelketa bera. Lehengo beharrak. Izan dira urte batzu amabitan, beste urte batzu amaseietan, aurten amost, izan dira amalauetan ere. Elduden urtean ez dakigu. Dependitzen duzen bat berezko jautsiko diren, lagetxea omen jautsiko da, badira etxetu ez dakit jautsiko denez. Zorretere ez dakigu. Hala, bat ez dakit. Ba ez dira maneraik hori guzia finkatzeko. Ba, Antxon ez zukean duzu, menturaz, kanporaketak edo... Bai, lehengo kanporaketak horiek hori zen igaiteko untsa zen, baina ondotik hor, ez dakit, beharen dut, zahar batek usten delaik, duelaik, nola hori, nola iten zuten leheno, horren inguruan ez dakit. Ez dakit nola finkatzen aldean, nola ezartzen aldean, paper baten gainean, behara usten bali mauzu, bauzu edo ez, leku bat edo... Maizuen ustez, berezkoak direlaik, apaltzen aldira, bortxatzen aldirea jaustia, edo berezkoetaik ateratzia. Be hori da galdera, zentan... Bere baiditaik behar dutein, piarras dukazu egin duen bezala. Ez dira bortxatu behar? Galdera bada, agapustua behar dugu. Biak badira. Zutzen diozu, Antion? Kanporak eta horrekin nik uste be... Hoztakit, maila obetuko da, edo mentenituko da gorenian, eta usten dutelarik hor berezkoek, nik uste berriz hasten bali matira lehen mailan obeda gazte bat entzat. Obeda gazte bat entzat, eta beste entzat, eta maila... Gazte batekin ari bada? Bai, edo ez, eta maila obetzen du. Ikusten delaik Patrick Osafrenek nola eginen duen matinekin, nik ne duriko gauza biziki onapata. Matin altzumendekin mena, adibidez Patrick Osafrenek jokatzen alzuen Ibarrolaekin, Ibarrola segitu balu. Bai, zelako ez du zentzurik, benetako ez du zentzurik. Ez. Bai, ez du zentzurik. Gazte batekin, bai, baina... Zer da, esperientzia pasatzeko edo... Nik usteut Patrick Osafren bezalako pilotari batek, anitzek erriko dakola matini, hauten, merezi du matinek. Eta sapelketari? Baire. Gure muntxuan dugu, ageriko, ni konteniz, haren kontraktzea. Bai? Ba, ni konteniz. Motibatzen du, lehia behi bat da. Idurtzen zauzu berezkotara pastu zirela. Ez, baina galtzare bagirare, ertan lanko du, estakulea, Patriko Zafrenen kontra galdu dugula. Paskalek ere, Paskal Arotzarenek, ligako arduradunak, bizez zeite gandu ere, batak zut, dira hilabete batzuk egan zuten, beraz bagazak oiek, kanporak eta famatuiek emanen zituztela, irugarrenetik, bigarrenera, bigarrenetik lehenera, lehenetik berezkoetara, hori Euskal Herriko Ligak ez du onartu. Atik, Frantziko Xapelketan, aurten berean, ez da bino egina, baina horraburuz nahi dute joan, aurten berean, izanen dira kanporak eta oiek. Nahi du egan, Antion Gizandut eta David Chamalbide, zue biak, behar badal duden otxailean, berezko izanen zizela. Ba, ni ez da batean helburua. Ni ere, hametxo bat mentoaz, ona hola ere ez da git. Finalean maziste, xapeldu maziste, bagaja jokatzen alduzue, eta pastu. Hori, zuendako untxala hori? Bos, ez jokatzekotan enuke nahi. Ez? Bez. Be, ikusi behar da, deia nola antolatu den berezkoetan. Zenta, adibidez, izaiten zira mailgorenean, eta mailgorena da, zenta zira gehiago amateur gisa, eta ez, ala ere ez duzu partidaik ukaiten al. Ez. Zenta, ez bali mazira oberena, ez zira... Etxira galdegina. Ara. Zuek egun, zuek lehen mailako pilotari gisa, ez duzu nahi berezko pastu? Txernetan izaiteko, ez? Ez, partida gehiago badira lehen mailan, plazera gehiago... Hala, gero, Antionek oita iru urte ditu, ni oita behatzi, instantean oita amak, ez da... Adino berena, pilotan hartzeko. Bai, baina, ez berezko eta pasteko. Ez? Ez. Alta badira, pastuak aurten? Ba, baina, hariko ote dira, urtean zehar, ez dakit. Ez dakit. Ba, gubano guti hariko dira. Behar bada, gero xapelketan ez duzue partida nintzik, Lau, gutienez, gehienez, sei. Bai. Sei partida, urte guzian. Ez baditu. Ah, gero besteik bada, baina xapelketatik apartek. Bai. Bai, lehiaketa atzu egiten ditu ondoan, beharrik. Lehiaketa horiek hor dira. Hortan dugu plazera hartzen. Xapelketa aipatuko dugu, Erisarrik hiru taldea horten lehen mailan, nik uste lehen aldia den. Bai, bai. Nola esplikatzen duzue? Mundiala izan da eta pilota eskola aurrez bete da. Trinkete berria bauzue, aipatuko dugu ere. Berri berria. Ebe, lehen mailan bazuten lekia Antion eta Julien, Antion eta Julien Arbeletxek. Eta horten ari dira Antion eta Julien Txegarai. Gu Errik ekin bigarren mailan txapel. Errik Txegarai. Arekin txapeldun izan gira bigarren mailan jaz. Eta lehen mailako txartela lortu dugu. Horten lehen mailan, eta hartu dituzte Peio Hospital, eta Peio Gizandu eta Mateo Hospital. Zer da, zeiteldu horrein Euskaraz hitza, baina konkur de zirkonstanz delako bat da, edo zinez bada dinamika bat horrein Irisarrin eskuskatren gitea goitia idela. Hidu biten zait dinamika bat badela, elkarte horretan, baina lehare hor Irisarrin baituzu hiru adibideak nola izaiten alden mail batean, bauzu adibidez enean aia iganara ziute. Ez du maila, zure ustez? Hori ez dute gana, maila bat du, hori iser. Ahalak bat dituzte, zinez ahalak bat dituzte. Ahalak dituzte, baina ikusten aldituzu hor Irisarrin hiru manerak leku batean baiteko. Lehen mailan bauzu... Lekua txiki duena, ziek? Ez. Hor bauzu merexia, Davidekin, zenta irazi dute ordean egiten dira. Bai. Ondotik bauzu batek usten duelarik belelekia, gu, eta ondotik be igan arazten delaik. Nola batek usten, abai... Nik arazteko hartzen dut, fen, jonek usten nu belelekia. Bai. Zenta bestenaz... Entzen sekulan izanen. Bede baitaik ez du irazi. Ez du irazi. Bigarren maileko bat zan iz normalki. Eta David, bigarren mailakoa da, Antion? Ez, bai. Mailaz. Ez, bai ez, bai ez. Plazako txapeldun da... Bai, anitzi, honin dako, hauten plazalaxoko txapeldun izaitea, honin dako, eta konfiantza gehiago badu, eta alak ere baditu, denek haiput dute peio, bere anaia, baina ez da antzi behar, Antion, ez dira postu berian ari, baina, bai. Ez duzu uste lagunduko zaituen justuki maila gorago batean, berezko eta zere beldur zira han izaitia? Segur da, maila hobetuko dela, eta netzat gauza izigarri positiboa da, eta notik deia inguruan hartzen nintzen adibidez Davidekin lehiaketa batzuetan, arbonan hor adibidez, eta hor dut ikasten... Hor finalean zineztan, az? Bai. Mm-hmm. Momentu zail bat zen. Finala galtzea? Bai. Bai? Bai. Na, megero haratzen ustuz konpondu dela afera. Bai. Olokorki lehiaketa edar bat egin dugu, eta konten gira. Lehemiziko urtea ginuen, iten ginuela, eta... Sorpresa hondia. Momentu gugoraz, finala galdurik menturaz, baina alare... Karariko sorpresa, ba. Gugotzatere. Bai, lehiaketa edar bat. Bai. Errandu gu idu talde irisagin, menturaz lau talde izan dira eldun urtean, zenta Jone Muskarditz eta Julien Arbeletsek baituzte xantzak igaiteko bigarra mailatik, hori izanen da lau talde irisagin, ez da posible errandu, ostion aipatzen ginen uste dut mugatua dela inuetan, iru talde lehen mailan, uste dut, mugatua dela. Bo, beste nazinen dugun lehiak eta bat. Ez da bat egana, urtean, iakoitzen hasiko diren iru ekipa horiek, iruak egunen direla lehen mailan, ez da bat egana. Ez da egana, baina gero, jausteko ez da inerresa, zenta bukatu behar da, azken bi, iru multxotako, azken bi edo lauetan, dependitzen du. Hala, gero, isarriko helburua da, iruetaik baino atzeratzea finalerri ditarat. Hala da. Iruen mentenitzea, hori da. Iruetaik baino altzen bada. Da bada manera? Horikin ba, zendako ez? David, norekin ez dira David zuko? Erriketxegarriekin. Erriketxegarri, zuek zizte irisarri bat, erteko maneran, edo... Ez, irisarri bat dira nik uste Antion eta Julien. Ados, eta zuek duzu xantza gehien gorena egiteko? Xantza, ez daki xantza alde dugunez, baina, bon... Fren posibutatik... Multxo zailena guria da, zeurik, hori badakit. Nor duzu hor zailena, bon... Alfa Romaitia, Atelia Naiak... Osafre Antzomendi Antzia nuen eta karikar berreterbide izutu duzu eolatzen ez az, antzipan ikusia nuen eta ikusia nuen multxo hori zaila zela eta hori da zuen multxoa zuek zel buru majatu zuen, David? Begoa un tokia txiki lehen mailan lehen gero emaitzak ondotik ageriko zoin izanen diren lehen lauetan bai, alba da bai. Antion, zu lehenik norekin aizira, beraz? Julien Etxegarriekin. Julien Etxegarriekin, eta zuen helburua? Mentenitzia, estapen batean, eta ondotik zendako uberenen gitzikatzia final ordenetan. Hortzen ez ere irisagin, irisagiko taldean ez dela irisagtar anitz azken finean? Ez, iru dira bakarik. Iru seien gainan untsa da? Iru, ba, iru, ba. Erdiak. Ba, maditu bi ortaizetik. Zena merkatu ahondi bat joan den udan. Gainera tresna behia bat dugu, bai, eta ara. Aipatzeko dugu, Zendako, joan irisagirat, eman dezagun, David, uste du hori agaziren, bai horrein bada, ere? Ni garraztaran iz. Garraztara bakatu. Sortzez mindibikoa, lan egiten dute behi irisagina, irisagin biziniz, eta iduritu zait, ebe normaltzela irisagiko bat asunaren txat pilotan hartzea. Eta gogotik gantzera? Gogotik, bai. Eta giro hona badelako ere? Ba, zinez giro hona, eta... Gaztetan, heldu dira? Guai, ikusten da, ikusten alda, adibidez irugarren mailan eta berriz hasten dira, erriko batzu berriz hasten dira pilotan, ikusten dira adibidez nola diendea diten den adibidez plazalaxoko lehiaketari buruz partiden ikusteat, nola erritarrek lotzen diren lehiaketa horretan, ordean, bon, me... biziki gauza positibo bat. Hori zer da, Muskerdit Arbeletxen bigarren efektua, eranezake? Nik uste bai, gazten zatze horik ba. Zenta, ramar da, Rene Muskerdit eta Junior Arbeletx bada, zakit... Iru xapel jontzi dituzte. Iru xapel jontzi dituzte, bada... Atx behi bat sortu dute. Horrek sortzen du, ere... Zatu dute gauza bai. Zu orduan gazte guzienan, zinen lehen mailan ari, berro da junior zinen? Junior edo bigarren mailan, bigarren Motibatzen du horrek? Edo... Bai. Zinen behar? Bai, beti behar da, motibak eta pixkat, eta gainera hartzen dara balin magira horien aurka, obe. Honek nu motibatzen. Ba, nola spikatzen duzue bigarren mailan jokatzea horiek nausi dira? Bai, beren gaian menperatzen dute, hori xau da. Ezakit, bigarren mailan, ezakit nok irabazten alko dituen, lehen mailan ere kasik favorituan artean eman ginezazke, zenako bigarren mailan dira? Zenako toki bat baitzen dira, bigarren mailan, eta Julien Arbeletxe bakarri gelditzen zen, eta Julien Arbeletxe galdinako Reneri, nahi zuenez urte bat gehiago egin arekin. Rene bigarren mailan? Bai, eta arek errandako baietz. Reneren azken urtea da? Be, takit, araiz. Beharrik adina hor du. Ezin da egan irratian. Arrastatzeko pixkat beharrik bera adina hor du, bezten eta oberenetan bat da honoa intzinen. Bai, oberenetan da, ez da dudaik. Lehen mailako txapelketa hori nola ikusten duzu, nor dira favorituak? Nik uste dut aski idekia dela, lehen mailako txapelko hori. Ez dut uste baden ekipa bat bestia baino gehiago. Egan ezake gara. Hara, egan duzu multxo zaila zinuela, Bai, baina, hara, ausaf gehontzo mendi, berba. Horiek, untsa komatzen badira, bon. Horiek favorituetan? Afe, beste batzure badira, Ibar Birri berazategi, efen badira, hoienak egeber. Horien argi eber, berritzere bigarren mailatik heldu direnak. Horiek ofizioa badute lehen mailan, gu lehen biziko urtia da, horiek badute usaila lehen mailan atzeko, eta ageriko. Nor gehiago? Entzion gizan dut, eta zirien txigarai, eta... Eta txigarai, eta Zabalbide. Bo, ageriko. Alfaro Maitia. Alfaro Maitia leho dira. Botenak aipatzen dituzu hor. Ez, telianaiak, fen maio. Fen bere multxoko guziak. Nik uste dut, jaz baino idekiago dela. Iaz, goitarazi, nor ziren... Monzaldi behar, Berezko eta Pastia dira, Elgar Palomez, Antion Amule, horiek, bon, xantza gehiago badu. Zuen, zuk nor zuen multxuan Antion? Ordean, nik badut baitut itxasu, notik... Baigorri, ba, lehen partida hori dugu. Baigorri, notik itxasu, notik miarritze, ege behar dugu. Tazkena. Nor ikusten dituzue borrokan hor beren burua salbatzeko, pixka bat ahulenak, zaila da erreitea, baina... Gu. Bipareak, ez bipareak. Ez. Ni... Zure bikoteak erretzen zuen, Jon? Bai, uste dut. Notik ikusi behar da, beti fen lau partida fite pasatzen alda, eta ikusi behar da. Zer da... ambizio eskasa edo zinez ikusten duzu? Ez bat egin, ambizio arazo bat. David, ikusten duzu hor borrokan ez jausteko? Zaila izanen da, denentzat hori, ez da dudarik, nagio ustakit, urguinako ekipata bat bada hor, zuerte gerrai erramendi. Bai. Hara, horiek... Horiek ere sufrituko dute. Enei duriko sufrituko dute. Bai, gero, teorien da, gero berdin ikusi behar da, lehen bi partidak irazten duzte. Hara, multxoak nolako da diren, ageriko da, gure multxoan jausten dena, hala, ez da gana, ez txuera lehen mailako mailak, baina. Argi da pronostikoak itea sobera zaila dela, ezin da. Berda egon beha. Ba, Davidek egandu, emaiten ditu Holtzomendi Osafrean. Buruan. Posible da. Posible da. Zergatik ez. Matin untxabalima da, Patrik... Bai. Doidu ja, Irisarriko trinketa. Trinketa berria, estrenatu duzela duela guti. Aizanak ziste, pentsatzen dut, eta aizanen, edo ziste aizanak. Lehen aldikotzatzo, bax da, aizan niz. Ah, eta nolakoa da? Be, zinez untxa, bai. Untxa. Antion, aizan azira? Bai, lehenian, lehen partida, inaugurazionean. Untxa, zer dira trinketa horren karakteristikak anazake? Bizia da? Ez, lurra ez da bate bizia, ez. Berina? Berina? Bikaina. Bikaina? Garbi. Mementoan. Nortu garbitzen. Mutiko bat. Zer haiten da modern trinketari eite duela initz, ala da? Ez, mailun gorago batean da. Taula. Pikaina. Ez, zinez errausitu dute. Batresna eder bat da, bai. Bai, behar da, bai. Ekarriko du, irisagin, bai. Bai, behar da, hilu berian txegitu. Hala, trinket tresna berri baten ukaitea untsa da, baina behar dira pilotari gaztiak ondotik, eta... Ados. Gaztiak irazi, justut. Iduriz bada dinamika eta hainbatu be, irisagin bari azazie. Azteko be eskermina gurekin egonik gau ontan. Xapelketa hon, ez dakit ostira luntan edo larun batan aizizten zuek? Guari gira Iakoitza saldean bostetan. Eta zuen joan? Igandian. Zuek igandian, besantzan zuen partietarako. Hortan bego, berriz eskertzen ditugu amikuseko futbolari neskak, naiz bigarren parte urtan ditugu anitz, entzun. Eta Pantxika, menturaz buratzen dugu, aste buruntako kirol itzorduekin. Lehinik ostiralean, zurekin olatz, kirol eman